Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Credit, tak nazywa się projekt założony przez trzech bardzo utytułowanych producentów: Justina Straussa, Markusa Mara i Joe Goddarda. Utwór, który wyda belgijska wytwórnia Divi, nazywa się It's Over. Płyta ukaże się w połowie marca. Nazywam się Norbert Bożym i zapraszam na set DJ-ski w Trójce. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. When it's over, it's over. When it's over. There's no place, lost in space. When it's over, it's over. When it's over, it's over. There's no time, there's no place, lost in space. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Cię uniesie, lecz nagle wątpię. Kochać to nie znaczy zawsze to samo. To słowa wielkiego przeboju grupy Demono, tu w doskonałej interpretacji wrocławskiego producenta i DJ-a Duna, artysty związanego z wytwórnią The Very Polish Cutouts. Bardzo mi się podoba ta wersja w stylu Balearic. Po tym nagraniu pojawi się utwór, który także zaliczany jest do stylu Balearic. Będzie to wydany w roku 83, utwór Hold On To Your Dreams, który stworzyła supergrupa, w skład której wchodzili Ja Wobble, brytyjski basista związany m.in. z formacją Public Image Limited, The Edge, gitarzysta U2 i Holger Czukaj z legendarnej krautrockowej formacji Ken. Trzeci Polskiego Radia. zakończenie audycji pojawi się świetny edit Enzo Eli, nagrania grupy Now Now Now. Nazywam się Norbert Bożym, dziękuję za dziś, dobranoc.